var, anam balı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Ben de bildim bir imansız yarım var, yarım var. Ben de bağlamaz, anam bağlamaz.